Mam podkrążony oczy, szarą twarz jak te bloki. Gdy nie byłem w burdelu, nie wciągałem koki. Nie stawiam kroki na chodnik, depczę płytę jak każdy. Tutaj przelewam się na płyty, które nie każdy skuma. Sztyc prawdy i duma, mów mi głos pokolenia. Setek twarz to są o krok od spełnienia, o krok od zapomnienia, bo im życie depcze sny. Od depresji przez euforię i najlepsze dni. Dzieciaki z klatki myślą, skąd rzecz na pięć piw. Mój problem dziś to jak wypełnić fit. Podnoszę wzrok nad bruk, chcę być ponad nim. Ponad mieć kwadrat z tarasem, widok z okna jak film. Splunę krwią po tym jak cięty joint przewinę. Wiesz, mam cięty język od ostrych linijek. Każdy stąd zgina palce w pięści. Skurwysyński świat gorsi i lepsi. Hajs kontra bieda, miłość walczy z brudnym seksem. Jeśli nie zdradzasz i mieć pas dziś, to nudne jesteś, my jesteśmy sobą, razem z tobą. I nas zawsze zajebią, nas kiedyś za gorzką prawdę. To tylko my, nasze rodziny, marzenia i sny. Żyjemy w sumie w szarym tłumie, razem z nami ty. Mam ułożone życie, żona, córka, dom. Powiem coś złego o nich, uderzę w zły ton. Nie wierzę w to, że mam jedną młodość. Carpe diem nie jest moją pierdoloną modą. Wiem, że każdy wdech to sekunda mniej z życia. Jak każdy chce czegoś więcej od życia. Coś więcej z życia to rodzina i dom. Nie kochanka, dwie fury, lakost i polo sport. Wyrosłem na podwórku, nie na stałym łączu. Puste półki i kartki to jest mój old school. Wnioskuj, pamiętam PRL. Ten burdel, wieś mi nadal wkurwiają mnie. Urban i Jaruzel, przykładam twarz do betonu. Jest zimny jak mój wzrok, który tych, co mnie ranią, przeszywa na wskroś. Przygrywam, gdy ktoś mówi: ty egoista, patrzę wtedy w siebie i chcę wyjść stąd. Każdy stąd zgina palce w pięści. Skurwysyński świat gorsi i lepsi. Hajs kontra bieda, miłość walczy z brudnym seksem. Jeśli nie zdradzasz i mieć pas dziś, to nudne jesteś, my jesteśmy sobą, razem z tobą. I nas zawsze zajebią, nas kiedyś za gorzką prawdę. To tylko my, nasze rodziny, marzenia i sny. Żyjemy w sumie w szarym tłumie, razem z nami ty. Mam skromny M1, moje Queens w nim. To się nie rozpadnie jak Team Queen przez syf. Daję styl na beat w mojej prywatnej mekce. Przestań liczyć podwójne, słuchaj sercem. Smok swój prywatny Bronx, wersy lecą stąd. A marzy mi się trip, by odwiedzić Bronx. Póki co jak papusę Bronx w garści trzymam. Rzucam cierpkie słowa i se nim popijam. Z niebo płaczę nad miastem gęsty smok. Padam na twarz, a muszę mieć męski krok. Nie każ wierzyć mi w prawdy ulic dziś. Szukaj innych frajerów, którzy chcą tulić cyf. Nie robię filozofii z bycia moczy mordą. Nie pozuję na chojraka, spójrz mi w oczy. Mądrość i zmęczenie, wkurwienie, determinacja. Dojrzyj, zrozumij mi, przyznaj, racja. Każdy stąd zgina palce w pięści. Skurwysyński świat gorsi i lepsi. Hajs kontra bieda, miłość walczy z brudnym seksem. Jeśli nie zdradzasz i mieć pas dziś, to nudne jesteś, my jesteśmy sobą, razem z tobą. I nas zawsze zajebią, nas kiedyś za gorzką prawdę. To tylko my, nasze rodziny, marzenia i sny. Żyjemy w sumie w szarym tłumie, razem z nami ty.